California Love, wimbo wa hip hop ulioimbwa na Tupac akishirikiana na Dr. Dre na Roger Truman. Wimbo ulitolewa ukiwa kama single ya kurudi kwa Tupac juu ya kutoka kwake jela mnamo mwaka 1995. Toleo la mashuhuri la remix wa wimbo huu limeonekana kwenye albamu mbili za pamoja ya All Eyes on Me mnamo mwaka 96. Wimbo huu huenda ukawa moja kati ya nyimbo maarufu za Tupac zenye mafanikio zaidi, kwa kushika nafasi ya kwanza kwenye chart za Billboard Hot 100 kwa majuma mawili mfululizo kama Double A single pamoja na How Do You Want It. Wimbo ulipata kuchaguliwa kwenye Grammy Award kama rap bora ya msanii wa kujitegemea na rap bora iliyoimbwa na wasanii wawili pamoja na Dr. Dre na Roger Truman mnamo mwaka wa 97. Toleo halisi la wimbo huo halikupatikana kwenye albamu yoyote isipokuwa ya Shakur, lakini inaweza kupatikana kwenye compilation ya vibao vikali vya Tupac au maarufu kama Greatest Hits ya mwaka 98. Mlio wa wimbo umechukuliwa katika wimbo wa Joe Cocker wa Woman to Woman na ulioorodhesha mistari ya California Knows How to Party, ilifanywa katika wilaya ya Los Angeles na kitikio na Roger Truman. South the In the City of Canton na miji mingine na California Knows How to Party imechukuliwa kutoka kwenye Ronnie Hudson na Street People's West Coast Poplar. Remix yake imeingizwa na sampuli ya wimbo wa Intimate Connection wa Clear uliotungwa na Normal Dunham na Woody Cunningham. California Love ulikuwa wimbo pekee wa Shakur kuingizwa kwenye orodha ya Rolling Stone ya mwaka 2004, nyimbo kali 500 za muda wote na kupewa nafasi ya 346 na 51 kwenye VH1, nyimbo kali 100 za miaka 90. Historia na utunzi. California Love ulikuwa wimbo mmoja au wa pili tayarishwa na Dr. Dre kutoka kwenye albamu ya All Eyes on California Love na Can't See Me. Sehemu ya mwanzo ya wimbo kuna mistari mitatu iliyoshirikisha Dr. Dre ya kirap. Nakala pekee ya kipengele hiki kwa sasa kinamilikiwa na DJ Jam, DJ binafsi wa Snoop Dogg. Sehemu ya kwanza ya Dre ilikuwa haijaaliliwa na kurekodiwa nyumbani. Kwa maana hiyo, utofauti wa matoleo haya ilikuwa kuingizwa hapo baadaye kwenye Greatest Hits ya Tupac, vilevile How Do You Want It CD Maxi Single. Tupac alisikia sehemu ya kwanza ya Dre wakati yupo katika studio ya Dre nyumbani na akamtaka aingize maujanja yake ya wimbo huu. Dre alifanya mix kadhaa kwenye All Eyes on Me ikiwa kama matakwa ya Dre kutaka kutumia toleo halisi la wimbo huu aingize kwenye albamu yake. Kwa hiyo All Eyes on Me imechukua toleo la remix la wimbo, wakati toleo halisi la wimbo limeenda katika albamu ya Dre. Video mbili wakati mmoja na kutolewa na kupigwa kwenye MTV mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka 95. Toleo halisi lilitayarishwa na Hype Williams likiwa na mandhari ya Mad Max sehemu ya video ya kwanza, na toleo la pili linaanza Tupac anaamka kutoka ndotoni, ambapo toleo halisi la Mad Max na majengo ya sherehe. Kimuziki, wimbo umechukua sampuli ya piano ya albamu ya kwanza ya Joe Cocker Classic Beatdown. Wimboni Roger anaimba shake it shake it baby, anarejea kipengele cha wimbo aliotumia kwenye single yake ya mwaka 82 za Dance Flow. Muziki wa video. Yapo matoleo mawili ya muziki wa video huu. Video ya kwanza iliongozwa na Hype Williams, ilitengenezwa kutokana na filamu ya Mad Max Beyond the Thunderdome na kuchukua nafasi kwenye jangwa mnamo mwaka 2005. Washirika walikuwemo ni pamoja na mwimbaji George Clinton akiwa kama mwasi wa kikabila, mwigizaji ni Chris Tucker, kipindi hicho alikuwa akijulikana Oscar wake pekee kwenye filamu ya Fly, akicheza kama mwasi mkuu wa kikabila Yes Man, Tony Cox kama mjeshi kijema na Roger Truman zamani alikuwa na bendi ya Zappa amebeba sound yani jukebox. Upigaji picha umechukua nafasi ajabu na vumbi la hapa, ilijulikana sana katika filamu yenyewe, inaishia na maeneo ya to be continued. Toleo lingine limejumuisha mikato ya remix ya wimbo umeondosha chukulio la mwisho na kumuonyesha Tupac na Dre wanataja majina ya West Coast. Toleo la pili limetokana na toleo la remix ya wimbo kutoka katika albamu ya All Eyes on Me na mwendelezo wa hadithi ya video ya awali. Msingi wa video ya awali ilikuwa ndoto za Tupac ambayo alikuwa akio, na alipoamka akajikuta kitandani kwake pembeni akiwa na mwanamke. Dr. Dre akampigia simu na kumwambia kwamba aende nyumbani kwake wakajirusha na sherehe. Sehemu zote zilizopakiza video zilipigwa nyumbani tu na kushirikisha watu kadhaa walioonekana ndani yake. Almaarufu Roger Truman ambaye kwa sasa anaonekana akipiga piano, na ugeni waliko kutoka kwa DJ Quick, Big Sight, Danny Boy, Jodeci, Dio Sanders, Big Ranged na E40. Video ilitengenezwa kwa ajili ya remix ya wimbo. Video ya kwanza ilichaguliwa kwenye MTV Music Award kwa ajili ya Best Video Rap mwaka 96. Imeshika nafasi ya 9 kwenye 10 bora za MTV 100 Greatest Video Ever Made nyoroza mwaka 99. Na mwezi wa pili mwaka 2005 imepata dola ya nishani ya shaba kwenye MTV na XXL25 Greatest West Coast Videos. Pia imefollow namba 1 kwenye French MTV Greatest Rap Music Video kwa mwaka 2006. Walioshiriki kukamilisha mziki wa wahusika wakuu upande wa mitambo. Mtuzi ni Tupac mwenyewe. Finanda alipiga Sean Barney. Ngoma alipiga Carl Bouch. Tayarishaji, mixing na mambo ya rap shirikisha alifanya Dr. Dre. Sauti, talkbox, Roger Truman. Sauti za nyuma, Danet Williams, Dorothy Coleman na Barbara Wilson. Mhandisi, Kiston Ewright. Msaidizi wa matayarisho, Latchard. Uongozi wa video, Hype Williams. Makala hii iliandikwa na Modibi Mwanaharakati mnamo tarehe 11 Mei mwaka 2010. Asante kwa kunisikiliza.